4 uur. Hila Noorzai. Ja, was het een gebrek aan vertrouwen of waren het de tegenvallende financiën? Waarom is Pieter Omtzigt uit deze ronde van de formatie gestapt? Ik vraag het zo aan politiek commentator Joost Vullings. Maar er is ook laatste nieuws van de formatie en dat hoor je dus nu in het NOS-journaal van 4 uur. Het Kamerdebat over de formatie is waarschijnlijk volgende week woensdag. Dan praat de Tweede Kamer over het verslag dat informateur Plasterk komende dagen gaat schrijven. Een aantal partijen, waaronder GroenLinks-PvdA, wilden al eerder een debat, nu NSC uit de formatieronde is gestapt. Maar daar is geen meerderheid voor in de Kamer. Salah Abdeslam, de bekendste terrorist van de aanslagen in Parijs en Brussel, is naar Frankrijk overgeplaatst. Hij zat tijdelijk in België in de cel vanwege het proces over de bomaanslagen op vliegveld Zaventem en metrostation Maalbeek in 2016. Abdeslam had in Frankrijk al levenslang gekregen voor de aanslagen in Parijs van 2015. Zelf wilde de terrorist helemaal niet worden overgeplaatst, want volgens hem zijn de gevangenissen in Frankrijk slechter dan in België. De medewerker van terreurbestrijder NCTV, die wordt verdacht van het lekken van staatsgeheimen aan Marokko, had ruim 900 geheime documenten in huis. Dat heeft het Openbaar Ministerie gezegd op een eerste zitting. Verslaggever Litwien Gevers volgt de zaak. Het Openbaar Ministerie vertelde vanmorgen in die eerste zitting dat zijn arrestatie vorig jaar, dat hij op heterdaad betrapt is op Schiphol, terwijl hij onderweg was naar Marokko. Hij had honderden documenten bij zich op USB-sticks. En een groot deel daarvan was staatsgeheim. Ze hebben daarna bij hem huiszoeking gedaan. Hebben ze nog honderden, rond de 900 zelfs, documenten gevonden op laptops, op USB-sticks. Nou, allemaal dat soort dingen. En ja, ze hebben dus tijdens het onderzoek zijn ze erachter gekomen dat hij een bepaald patroon was in zijn gedrag. Daar zijn ook beelden van. Daar zie je op dat hij bij de printer, bij de NCTV waar hij werkte, documenten stond af te drukken. Dat waren ook voor een groot deel staatsgeheimen. Die nam hij mee naar huis, dan maakte hij daar, die scande hij daarin en dan nam hij die mee naar Marokko. Zo ging hij ongeveer te werk. De verdachte wil niets over de beschuldigingen kwijt. Hij riskeert een celstraf van 15 jaar. Bij boerenprotesten en wegblokkades gaan politie en justitie sneller en harder optreden. Actievoerders kunnen meteen een boete krijgen of achteraf worden vervolgd. Afgelopen dagen dumpte boeren afval op snelwegen en werd er brand gesticht. De maat is vol, zeggen politie en OM in een gezamenlijke verklaring. Ze hadden spoedoverleg met minister Jesselgus. Israël kan niet helemaal akkoord gaan met het Hamas-plan voor een staakt het vuren en vrijlating van gegijzelden en gevangenen. Maar Israël gaat het plan wel bespreken, dat zegt een hoge functionaris tegen Israëlische media. In Pakistan zijn zeker 26 doden gevallen bij 2 explosies. Tientallen mensen raakten gewond. De ontploffingen waren in de buurt van partijkantoren in het zuidwesten. Morgen zijn er parlementsverkiezingen in Pakistan. Bij voetbalwedstrijden in Griekenland zijn weer fans welkom. De afgelopen 2 maanden waren de tribunes leeg, want er waren aanhoudend supportersrellen. Correspondent Thijs Kettenis, onder welke voorwaarden zijn de fans nu weer welkom? Nou, er zijn allerlei nieuwe veiligheidsmaatregelen van kracht. Zodra er bijvoorbeeld vuurwerk of andere voorwerpen op het veld worden gegooid door supporters, wordt de eerstvolgende thuiswedstrijd van de betreffende club weer zonder publiek gespeeld en moet de club ook een boete betalen. Verder komen er in voetbalstadions en basketbalhallen vanaf maart camera's te hangen die heel scherpe beelden kunnen maken van toeschouwers. En dan moeten vanaf april alle toeschouwers zich verder ook nog voor binnenkomst in het stadion eerst identificeren via een app van de overheid. Nou ja, dat alles dus om relschoppers te ontmoedigen en als ze toch over de schreef gaan sneller te kunnen aanpakken. Want voetbalrellen, sportrellen in Griekenland, dat was toch een groot probleem? Ja, daar is regelmatig sprake van supportersgeweld. 2 maanden terug kwam een politieagent er bijna om het leven nadat hij door een supporter was beschoten met een vuurpijl. En ook moesten wedstrijden worden afgelast omdat Griekse scheidsrechters nog weigerden te fluiten vanwege de vele bedreigingen waar ze mee te maken hadden. Bij sommigen werden zelfs brandbommen naar binnen gegooid thuis en ze werden ook met de dood bedreigd. Nou, de regering die hoopt nu dus met nieuwe maatregelen de problemen de baas te kunnen. De fans mogen weer het stadion in. Correspondent Thijs Kettenis. In twee woonwijken in Goes in Zeeland is asbest gevonden na een brand in een loods. Die brand was in het dorp Kloetingen, dat pal tegen Goes aan ligt. Bewoners van de wijken Overzuid en Aria in Goes mogen wel naar buiten, maar ze kunnen het asbest beter niet opruimen. De gemeente heeft een bedrijf gevraagd om dat snel te gaan doen. De brand in de loods in Kloetingen begon aan het eind van de nacht. Volgens de eigenaar doordat een ontvettingsmiddel bij een kachel in brand was gevlogen. Hij zelf raakte lichtgewond. En het weer op de meeste plaatsen droog. Vannacht minimumtemperaturen rond het vriespunt. Morgen van het zuidwesten uit regen. En in het midden en noorden van het land wat sneeuw. Middagtemperatuur morgen 1 graad of 3. Dankjewel Jan. Dan naar de verkeersinformatie met Bianca Damink. De meeste files zijn nog niet zo lang en staan vooral in Zuid-Holland. Er zijn een paar bijzonderheden, want op de A4 heb je nu 40 minuten oponthoud van Den Haag naar Rotterdam. Het staat vast tussen Den Haag-Zuid en de Benelux-tunnel door een ongeluk. Er is 1 rijstrook dicht. Op de A15 van Rotterdam naar Gorkum is ook een ongeluk gebeurd. Tussen Alblasserdam en Hardingsveld-Giessendam kost dat je 1/2 uur extra. Er is ook 1 rijstrook afgesloten daar. En op de A27 van Breda naar Utrecht staat een auto met pech bij Lexmond. Daar heb je 10 minuten oponthoud vanaf knooppunt Gorkum. De rechter rijstrook is dicht. Het managementboek van dit jaar wordt gekozen uit een fraaie longlist van 50 titels. Je vindt ze allemaal op managementboek.nl/longlist. Managementboek. Prettig kennismaken. Alle Specsavers hoortoestellen worden op maat afgesteld op uw persoonlijke situatie en wensen. En leveren daardoor voor u de beste gehoorverbetering. Profiteer tot en met 29 februari van onze aanbieding. 0 euro eigen bijdrage voor 1 hoortoestel. Kosten, eigen risico en oplader kunnen wel van toepassing zijn. Kijk voor de voorwaarden op specsavers.nl/actie. Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. VitaPro met Boswellia serrata ter ondersteuning van soepele gewrichten. Bestel VitaPro nu op vitapro.nl. Toneelgroep Maastricht presenteert 12 topacteurs in het vlijmscherpe familiedrama Augustus Oklahoma. Met onder andere Wendel Jaspers, Ariane Schluter, Anneke Blok en Porgy Fransen. Boek nu op augustusoklahoma.nl. NPO Radio 1. Avro Tros. In verschillende Europese landen wordt er actie gevoerd door boeren. En zo belandde het bij de Europese Commissie en het parlement op de agenda. Waar leidt dat toe? We praten er zo over met boerin Susanne Rusink. En in feite of fictie, Lammert, kijken we naar de huurwet, althans die checken we. Ja, want zowel Frans Timmermans als Hugo de Jonge stellen dat door die nieuwe huurwet mensen zo'n 190 euro minder huur per maand betalen. Of dat zo is, hoor je straks. Nu eerst de formatie. Hila Noorzai. Eén vandaag. Want slechte financiële vooruitzichten, dat was voor NSC-partijleider Pieter Omtzigt reden uit de formatieonderhandelingen te stappen. Althans, dat is wat hij tegen RTL zei. Een van de centrale vragen die we moesten beantwoorden is er zicht, is er perspectief op overeenstemming op financiën? Ja, dan is het wel fijn dat je deze stuk hebt. En daarom dacht ik van ja, dan hoeven we deze dag niet af te maken. Maar al langer rommelde het tussen de onderhandelende partijen. De vraag is, wat is er nu echt aan de hand? Daarover spreken we politiek commentator Joost Vullings vanuit Den Haag. Hi Joost. Dag. Fijn dat je erbij bent. En hier in de studio heb ik Roosmarijn Lubbe zitten van het 1 Vandaag opiniepanel. En zij heeft dus gepeild wat kiezers en in het bijzonder die van NSC van de actie vinden. Hi Roosmarijn. Hi. En natuurlijk aan mijn zijde Lammert. Joost, laat ik bij jou beginnen. Al een week was sprake van, nou, laten we zeggen, toch wel een gespannen sfeer. Zeker. Was het opstappen van Omtzigt nou echt zo'n verrassing? Nou, het moment is altijd een verrassing. De reden die hij opgaf was een hele grote verrassing. Maar dat hij opstapte was voor de meeste volgers van de formatie uiteindelijk toch niet echt een verrassing. We wisten dat hij er eigenlijk al niet lekker in zat. De signalen die we al wekenlang kregen was toch een beetje dat NSC, zijn partij, in het verkeerde toneelstuk terecht was gekomen. Ja, hij zat daar met Geert Wilders te praten en ja, had er wel garanties gekregen op de rechtsstaat. Maar het is toch een partij waar hij niet mee wil samenwerken. En als hij ermee wil samenwerken, wilde hij gedogen. En die positie was al vergeven aan de VVD. Dus hij was gewoon op zoek naar een nooduitgang. Was dit ook het laatste moment dat hij eruit kon stappen? Nee. Kijk, als hij de volgende fase was ingegaan. Je kan op ieder moment kan je er uitstappen. Maar goed, het is natuurlijk wel zo dat als je weer een volgende fase gaat, dan wek je wel weer meer verwachtingen. Dus hij dacht, nu is het moment om zo snel mogelijk weg te wezen. Ja, dus jij zegt die tegenvallende financiën, het feit dat hij dat pas heel laat te horen kreeg, althans dat zegt hij, dat is reden voor hem om er nu mee te stoppen. Dus jij zegt, het punt is ook dat hij dit ook niet eerder te horen echt had kunnen krijgen. Die halverwege vorige week waren al die brieven van die ministeries op het bureau bij Plasterk beland. Maar daar stonden toch wel zeer vertrouwelijke informatie stond erin. Dus Plasterk dacht, hoe moet ik dit? Kan ik dit delen met de mensen die hier aan het onderhandelen zijn? En hij is aangesteld door de Tweede Kamer. Dus heeft hij contact opgenomen met de griffier van, hoe moet ik hiermee omgaan? Nou, daar is even over nagedacht. Daar is iets voor verzonnen. Ja, en toen is de informatie gedeeld. En dat is informatie die voor alle vier even tegenvallend is. Maar het moet ook niet het beeld ontstaan alsof onze landsfinanciën nu in één keer ontdekt is dat die helemaal aan het inzakken zijn. Ze hebben gewoon aan ambtenaren gevraagd, zijn er risico's? Dat moet je niet aan ambtenaren vragen. Hè? Dat zijn mensen die denken in risico's. Dus dan zijn er in één keer heel veel risico's. Maar ja, de realiteitswaarde van veel van die risico's is natuurlijk buitengewoon klein. Dus we moeten nu niet met z'n allen gaan geloven dat we op het rand van faillissement zitten. Maar als ik jou zo hoor, Joost, dan zeg je dat die documenten dan pas bij Omtzigt zijn aangekomen. Dat is niet zo gek, dat had gewoon tijd nodig. Ja, dat had gewoon tijd nodig, want er werd nog wat gevraagd van de ministeries. Het was veel werk. Algemene zaken moesten nog naar kijken. Dus het ministerie van Rutte, die hebben nog af en toe wat vragen gesteld aan die ministeries. Nou, toen is het op het bureau van Plasterk terechtgekomen. Die heeft gewoon wel gewacht tot hij ze allemaal had. En toen zag hij van, er zat best wel wat koersgevoelige informatie in. Hè? Want de overheid bepaalt ook dingen voor grote bedrijven. Er zit informatie in die gevoelig is in het kader van juridische zaken. Hoe noem je dat? Claims die de overheid aan zijn broek heeft. Dus allemaal informatie waarvan je denkt, dat kan ik niet zomaar aan die mensen hier geven. Moet ik even over nadenken hoe dat moet. En dat is gebeurd. En toen is de informatie gedeeld. Goed, dan ga ik naar die andere drie onderhandelaars. Jesselgus, Wilders en Van der Plas. Die hebben ook gereageerd, Lammert. Ja, gisteravond lieten ze al via X weten dat ze verbaasd waren en het teleurstellend en verbijsterend vonden. En ook vandaag snappen ze er nog steeds helemaal niks van. En ze hebben Omtzigt nog steeds niet gesproken. Ik heb een appje gehad nadat hij u allen had geïnformeerd. Daar vind ik heel veel van, maar dat is voor met... ik hoop dat hij er vanavond is, laat ik het zo zeggen, bij Plasterk, zodat we het daarover kunnen hebben, want ik begrijp de inhoud niet, de route niet. Ik ben echt oprecht verbaasd en ook wel geschokt enigszins, want we waren toch bezig met goede en constructieve gesprekken. Ja, de financiën kan het toch eigenlijk niet zijn. Maar daar kan je op doorgaan, met elkaar over praten. Ook in deze of in een volgende ronde. Maar om dan het hazenpad te kiezen en eigenlijk de deur open te zetten voor... het zal toch niet gebeuren, de heer Timmermans. Ik denk dat dat niet in het landsbelang is. Heeft hij het laten klappen? Heeft hij het niet laten klappen? Ik snap er allemaal niks van. Bent u in verwarring? Ja, ik ben totaal verwarring. Zeker voor iemand die... de rechtsstaat en de instituties niet beschadigen, heel houden, is dit gewoon een hele rare move. Ja, Joost, kom ik weer bij jou. Kijk, het is natuurlijk heel serieus. Het is de Nederlandse politiek, maar het klinkt ook wel alsof Omtzigt heeft uitgemaakt via een appje en iedereen heel beledigd is. Ja, maar dat is ook zo. Kijk, volgens die andere drie waren de gesprekken maandag best constructief. En hadden ze er echt vertrouwen op dat Pieter Omtzigt de sprong durfde te maken naar de tweede ronde. Het staat hem natuurlijk vrij om die keuze niet te maken. Maar zij werden wel verrast door het moment, door de reden, de manier waarop inderdaad... Is dat gewoon... echt zo? Zijn ze echt verrast? Ja, hij is weggegaan bij het overleg met het idee van, jongens, ik ben even weg... ik ga even wat overleggen in mijn eigen fractie. En vervolgens lezen ze drie uur later pushberichten van media dat hij ermee genokt is. Ja, dat is best raar natuurlijk. En dan lezen ze naar die financiën. Zij hadden die stukken hebben ook mogen inzien. En zij waren er niet door geschrokken of dachten, oh jee, nu hebben we een heel groot probleem. En als het een groot probleem is, dan is het iets wat je met z'n vieren moet oplossen. Hè? Ja. Bedoel, het is een gezamenlijk probleem. Het is niet alleen een probleem van Pieter Omtzigt. En ook omdat hij vervolgens zegt hij van, ik ben dus weg. Maar hij houdt ook nog wel een beetje de deur open. Het is een beetje van, ik maak het uit, maar ik kan misschien toch nog wel een keer terugkomen. Maar wanneer en hoe, dat weet ik eigenlijk niet. Nee. Nou, dat is best verwarrend. Natuurlijk wordt er ook wel een beetje toneel gespeeld. En ook niet handig van Wilders om te zeggen dat hij het hazenpad kiest. Dat dat is niet echt heel vleiend. Dus als je wil dat hij terugkomt, zou ik andere woorden gebruiken. Hij begint ook gelijk, nu komt Timmermans in beeld. Nee hoor, ja. Die komt echt nog lang niet in beeld. Maar goed, natuurlijk zit altijd een stukje theater bij. Maar ze zijn wel echt oprecht verbaasd. Vooral ook omdat ze denken, ja, kom het eventjes bij ons uitleggen wat er nou gebeurd is. Maar wij horen dus dat hij echt niet van plan is om vanavond te komen. Sterker nog, hij heeft de komende dagen rust. Het heeft wel veel voor hem gevraagd. Hij was gisteravond ook weer emotioneel. Ja. Dus kortom, geen uitleg. En dat vinden ze gewoon beledigend naar hemzelf, maar vooral beledigend naar het instituut De Informateur. En dat is toevallig de persoon Ronald Plasterk. Dan wil ik naar de kiezer. Roosmarijn, jij zit bij ons in de studio. We hebben een flitspeiling gehouden onder de leden van EenVandaag, om het EenVandaag opiniepanel. Wat vinden de NSC-kiezers ervan dat Omtzigt de stekker uit dit overleg heeft getrokken? Nou, ook die zijn zeker niet allemaal enthousiast over die keuze. Een derde staat achter die beslissing, maar de helft, dus meer NSC-kiezers, vinden dat een slechte keuze. En wij weten uit onze onderzoeken dat de meeste NSC-kiezers eigenlijk al sinds verkiezingen heel graag willen dat hun partij met de PVV in een kabinet stapt. Dus ja, ze zijn simpelweg teleurgesteld dat dat nu niet door lijkt te gaan. En ze vinden het ook onterecht. Kijk, zij zeggen, dit is de wil van de kiezer, hè? Een kabinet over rechts. De kiezer heeft gesproken, zeggen die mensen. Dus dan moet Omtzigt daar volgens hen naar luisteren. En dat doet hij niet, door nu te zeggen dat hij niet in dit meerderheidskabinet wil voorlopig. En dan duurt de formatie ook nog eens langer, terwijl veel van die kiezers willen dat het juist opschiet. Dus ja, dat zorgt niet voor veel blijheid bij de kiezers. Nee, geen blijheid, maar wat doet het met het vertrouwen? Schaadt dat het vertrouwen van de kiezer in Omtzigt? Ja, dit straalt ook wel een beetje op Omtzigt af. Want nou ja, hij wordt natuurlijk wel eens een twijfelaar genoemd, maar nu noemen sommige van zijn eigen kiezers hem ook zo. En ze vinden ook dat hij geen verantwoordelijkheid durft te nemen. En dat zien we dan ook terug in het vertrouwen in hem. Nu denkt 3/4 van zijn eigen kiezers, dus dat zijn mensen die in november nog op NSC stemden, denkt dat hij het goed doet. En dat lijkt natuurlijk best wel hoog, 3/4. Maar in december was dat nog 94% die vertrouwen had. Dus ja, dat is wel gezakt hierdoor. Ja, Joost Vullings, ik kom hier bij jou. Heeft Omtzigt hiermee eigenlijk gewoon een heel groot risico genomen? Ook ten opzichte van zijn eigen kiezers? Zeker, hij wist dat zijn eigen kiezers eigenlijk al maanden zeggen, ga nou gewoon met Wilders regeren, wij vinden het geen probleem. Inderdaad, de kiezer heeft gesproken en wil een rechtskabinet. Doe het nou gewoon. Maar ja, kijk, hij is ook degene die vanuit dat verantwoordelijkheidsgevoel uiteindelijk wel aan tafel is gaan zitten, omdat hij ook wel ziet wat de kiezer overwegend wil. Maar aan de andere kant denkt hij wel, ja, maar ik ben de partij van goed bestuur, de partij van rechtsstatelijkheid. Ik met Geert Wilders samenwerken. En dat zijn de twee, zoals ik gisteren zei, de twee duiveltjes op zijn schouder. Ga ik voor het idee van, dit is wat de kiezer wil en ik moet verantwoordelijkheid nemen? Of is het van, ja, maar de partij van Geert Wilders pleit voor zoveel dingen, zowel inhoudelijk als in stijl, hoe ze het ook brengen, gaat zo in tegen wie ik ben en mijn partij is. Dit moet ik niet doen. Nou, en dat laatste heeft volgens nog gewonnen. Maar als je het over goed bestuur hebt en nieuwe bestuurscultuur en geen politieke spelletjes spelen, dan straalt dit misschien niet zo lekker op hem af. Nee, toch? Klopt. De manier waarop dit gebeurt. Dat is natuurlijk wel makker van Pieter Omtzigt, dat hij altijd wel anderen de maat neemt. Want hij heeft eigenlijk Plasterk nu neergezet als een soort nieuwe Rutte, die informatie achterhoudt, er traag mee is. Dat is wel een trucje wat Pieter Omtzigt vaker uithaalt. Mensen dus ergens van beschuldigen. En soms is dat niet allemaal even eerlijk. En als je dat ook nog eens per app uitmaakt en vervolgens wegblijft, gewoon niet uitlegt waarom dat gebeurd is, daar hebben die mensen wel recht op. Want kijk, ze zeggen, oké, als je ons niet vertrouwt, ook goed, maar zeg het dan gewoon. En nu tast iedereen in het duister, vooral ook wat de vervolgstappen zijn van Pieter Omtzigt. Want die andere drie hebben natuurlijk nog eigenlijk stiekem wel de hoop dat hij vanavond langskomt en dat ze nog op een of andere manier hem aan boord kunnen krijgen. Ja. Nou ja, die hoop is vervlogen, want hij komt dus gewoon niet opdagen. Nee. Dat is niet netjes en zeker niet als je het over instituties hebt, waarvan altijd Omtzigt zegt, die moet je respecteren. De informateur is aangesteld door de gehele Tweede Kamer. Dat is ook een institutie. En hoe die daarmee omgaat, is niet bepaald netjes. Goed, laten we dan kijken naar eventuele toekomstmuziek. Ik durf het niet eens muziek te noemen. Maar ja, goed, als we kijken rock, naar... Ja. Metal. Ja. Ik wil het er wel over hebben dat Omtzigt, die heeft wel altijd zijn voorkeur uitgesproken voor een minderheidskabinet of een zakenkabinet of een buitenparlementair kabinet. Komt dat dan nu wel dichterbij? Nou kijk, optie 1 voor de drie andere partijen is Omtzigt terughalen. Nou, dat gaat in ieder geval vanavond niet lukken. Maar goed, wie weet volgende week in het debat. En dat is de eerste inzet van die drie partijen. Dan zou een tweede mogelijkheid zijn dat in dat debat volgende week men erachter komt dat Pieter Omtzigt toch echt niet wil. Nou, dan kunnen die andere drie besluiten. We gaan een minderheidskabinet vormen en dan met een vorm van gedoogsteun van Pieter Omtzigt. Je zou kunnen zeggen, we gaan door het midden onderzoeken. Nou, dan gaat iedereen kijken naar GroenLinks Partij van de Arbeid. En nummer vier is inderdaad de creatieve oplossing, zo'n extra parlementair of een zakenkabinet. Maar in bijna alle gevallen moet de VVD bewegen. Want hey, de VVD was de partij, zei, wij willen eigenlijk niet in een meerderheidskabinet met de PVV of in de minderheidskabinet. Wij willen gedogen. Dus optie 2 betekent dat de VVD zijn positie moet verlaten en gaan eventueel iets met Frans Timmermans van GroenLinks Partij van de Arbeid gaan onderzoeken. Ja, die hebben ze uitgesloten bij de VVD. Dus dit betekent wel dat men bij de VVD goed moet denken wat de volgende stap is. Maar die vragen leg je daarvoor, zeggen ze. Stap voor stap, het credo van Mark Rutte. Ja. Eerst naar de informateur, dan het eindverslag, dan het debat. En dan zien we wel weer verder. Goed, dan wil ik afsluiten met de kiezer. Roosmarijn, zien de kiezers dat zitten? Geen gewoon meerderheidskabinet? Nou, als we het aan iedereen vragen, zien we eigenlijk wel weinig enthousiasme voor die varianten die Omtzigt voorstelt, waarin de Tweede Kamer dan ook een grotere rol zou spelen. De meeste mensen willen eigenlijk wel het liefst een meerderheidskabinet. En de kiezers van de PVV, VVD, BBB, dus de partijen die aan tafel zaten, ja, die zijn daar het meest duidelijk over. Want zij denken, mijn partij heeft eigenlijk gewoon minder invloed bij zo'n variant waar de Tweede Kamer een grotere rol heeft. Maar mensen denken vooral dat een meerderheidskabinet het meest slagvaardig is. Dan hoef je niet overal aparte steun te zoeken, hoef geen compromissen te sluiten. Dat vinden mensen allemaal gedoe, vertragend. Terwijl zeggen ze, het is juist nu belangrijk, snel beslissingen nemen, dat kan best met de meerderheid. Goed, dat gaat in ieder geval voorlopig nog niet gebeuren. Joost Vullings en Roosmarijn Lubbe, dank jullie wel. Straks, hoe reageren NSC, BBB of PVV-kiezers op het klappen van deze formatieronde? In het Sallandse Raalte waren deze partijen ongeveer even groot bij de landelijke verkiezingen. En onze verslaggever Laura Kors ging erheen. Maar eerst de verkeersinformatie en die krijg je van Bianca Damink. De meeste dagelijkse files staan in Zuid-Holland. Er zijn een paar opvallende files daar. Vooral op de A4 moet je veel geduld hebben van Den Haag naar Rotterdam, tussen Den Haag-Zuid en knooppunt Ketelplein. Door de nasleep van een ongeluk staat er nog een flinke file met bijna een uur vertraging. Eén vandaag. Dan Lammert, we gaan het hebben over verkoopstalletjes. Ja, als je over het platteland rijdt, dan heb je ze misschien wel eens gezien. Een stalletje met bloemen, eieren of groenten van de boer, met daarnaast een klein kistje waar je dan het geld in kan doen als je iets mee wil nemen. Heel gezellig. Maar sinds kort is dit op Texel verboden. De ene na de andere boer kreeg een gemeentelijke handhaver op de stoep die met sommeringen en dwangsommen zwaaide, vertelt Dirk de Lucht, voorzitter van LTO Texel. Het is iets wat heel lang geleidelijk aan natuurlijk gegroeid is. Van de grijze ondernemers die in het buitengebied eigen geteeld product verkopen, kleinschalig. Dat kan zijn een aardappel of een ui of een wortel of een eitje van de kippen. Nou ja, daar is niet iets goeds beschreven in het buitengebied, in het bestemmingsplan. En met een handhavingstraject wat afgelopen jaar gelopen is, zijn er heel veel aanschrijvingen geweest. En ook wel deels dwangsommen opgelegd en ligt het eigenlijk stil. Nou, wat flauw dit. Ja, want echt slapend rijk worden die boeren er volgens mij niet mee. Toch, meneer De Lucht? Nee, het is niet een activiteit waarvan je met een klein beetje het redt. Maar weet je, de boeren hebben er ook veel plezier van. Enerzijds vinden ze het fijn dat gasten kunnen genieten. De gasten genieten er aan de andere kant ook van. Dus ze krijgen er ook een waardering voor terug. En ze vinden het gewoon leuk om te doen. En je hebt ook een stukje verbinding met de gasten. Het is, tussen boeren en burgers is het ook gewoon fijn om iets te vertellen over je bedrijf en daar met elkaar het gesprek over te hebben. En tegelijkertijd stappen de mensen van de fiets en gaan ze lekker even op een picknicktafel even zitten om bij te komen en te genieten van de omgeving. En dat is eigenlijk wat al heel lang goed gegaan is. Maar formeel mag het dus niet. Ach, ik rijd dus altijd langs in mijn auto. Ja. Dan ben ik altijd net te laat en dan denk ik, zal ik nog teruggaan? Ja, moet je eigenlijk dat doen. Dan ben ik eigenlijk al te ver, maar goed, dat kan dus niet op Texel. Nee. De Lucht hoopt nu wel dat de gemeente snel met een nieuw bestemmingsplan komt voor het buitengebied, waarin dit soort dingen dan toch toegestaan wordt. Nou ja, wij vragen de gemeente inderdaad om de handhaving te stoppen en de aanschrijvingen en de dwangsommen op te schorten. En naar een overbrugging te gaan voor legalisering. En dat moet dan in een nieuwe omgevingsvisie wel terechtkomen waarschijnlijk. Maar dat gaat best allemaal wel 1 of 2 jaar overheen. Daar moeten we ook ervaring mee op doen. De omgevingswet is net per 1 januari van kracht geworden. En daarmee nog niet zomaar ook dat iedereen weet en snapt wat er moet gebeuren. Dus dat is niet zomaar over een paar maanden geregeld. Nee, en er hoopt dus in de tussentijd op een soort overgangsperiode waarbij Tesselse boeren zoals Jacob Lap, die NH Nieuws sprak, toch hun stalletje kunnen behouden. Nou legt het niet zoveel. We hebben ook kippen, zeg maar, eieren. En we hebben pastinaken en rode bieten. Ja, ik begrijp niet wat hier weer mis is. Want er zijn heel veel mensen die met de fiets hier langskomen. Kom even kijken wat er in de winkeltje ligt. Je hebt ook vaak nog een praatje. Dus het is ook nog wel best wel leuk. En ook nog wel sociaal. Dan naar Raalte, Overijssel. Daar haalde NSC van Pieter Omtzigt met 21% de meeste stemmen bij de verkiezingen. Op de voet gevolgd door de PVV en BBB, kort daarachter nog de VVD. Hoe kijken de inwoners naar deze laatste ontwikkeling in het vormen van een regering? Zijn ze, net als de helft van de opiniepanelleden, teleurgesteld in Omtzigt? Of juist blij? Laura Kors doet verslag. We hebben gehoord dat het geklapt is. Pieter Omtzigt is ermee gestopt worden. Er is in de zin met geen bas. Weer 3 maanden naar de bliksem. 3 maanden na de bliksem. Ja, tuurlijk, dat is toch gewoon waar? Ja, een beetje slap geouwe dit. Slap geouwe. Ja, nee, maar ik kan niet alles zeggen. Maar die man die weet niet wat doet. Oh. Follow me. Want gelooft u hem als hij zegt het gaat om de financiën en te laat geïnformeerd te zijn? Hij wil van het begin niet, wil hij al niet. Hij zoekt gewoon een excuus om eruit te stappen, denk ik. Ik heb het idee van dat hij gewoon eruit stap en zijn eigen ding wil doen. Nou, goede set van hem. Nou, las maar even een pauze in. Als gewoon, hij is echt een man die staat voor wat hij zegt. Hè? Het is typisch weer zo'n voorbeeld van dat hij te laat geïnformeerd wordt. En daar heeft hij al zo vaak ook in het verleden al opmerkingen over gemaakt. Ik denk, nou, prima. Ik ben hier in Raalte, omdat in Raalte heeft de partij van Pieter Omtzigt tijdens de Tweede Kamerverkiezingen de meeste stemmen gehaald. Ja. Heeft u toevallig ook op gestemd? Ja. Bent u blij hoe hij zich opstelt? Jawel, jawel. Als er nu nieuwe verkiezingen zouden komen, zou u dan weer op Omtzigt stemmen? Ik denk op Wilders. Dan gaat u switchen? Ja. Ja, ik heb wel sympathie voor hem, maar ik heb er niet over getwijfeld. En is die sympathie nu gegroeid? Of is die sympathie nu minder? Nee, dat is eigenlijk minder geworden. Want ik vind eigenlijk toch dat hij makkelijk wegloopt. De financiën, als het niet klopt, dan heb je juist iemand nodig die zegt van nou, dan gaan we aan het werk om die financiën op te lossen. Dus dat vind ik eigenlijk het allerzwakste argument wat je kunt bedenken. Oh. Ja, dat rijdt de trekkerloos, maar die ging gewoon denk ik even naar de markt of zo. Ja, vis halen. Het is niet meteen een actie. Nee, dat is geen boerenprotest. Nee. Vertrouwt u Pieter Omtzigt? Nee. Nee, echt niet. Nee. Die komt dus namelijk van CDA vandaan. En CDA, dat is altijd al een club geweest, die heeft ze allemaal achter ellebogen. Die lulden allemaal achterna. Maar het punt is wel dat Omtzigt voor welke coalitie dan ook eigenlijk wel nodig is. Ja, dat zal wel, omdat hij zoveel zetels heeft gehaald. Ja, dat is de club. Maar, dan moet maar een figuur die u niet vertrouwt is dan dus wel nodig, welke kant je ook opgaat. Ja, dat zal best kunnen, maar ik bedoel, ik heb er geen vertrouwen in. Zeg maar voor dat hij dus eindelijk eens een keer ja zegt op een of ander onderwerp. Dat moet allemaal helemaal uitgesplit en alles worden en noem maar op. Nou, dat kan niet. Recht voor de raap, daar hou ik van. Wat begreep u iets van zijn verhaal gisteravond? Nee, ook niet. Nee. Hij heeft het eerst over de grondwet gehad en weet ik het wat. Dat moest allemaal en is al wat. Nee. En nu dan het geld? Ja. Maar u ziet door de boom het bos niet ik meer? Ik niet, nee. Nee. En u zou nooit op hem stemmen, dus? Nee, die praktiseerde niet over. Nee. Verschillende meningen, maar ik heb wel gehoord dat die Plaskerk de boel achter de hand gehouden heeft, wat hij niet geweten heeft. Over die financiën? Over de financiën. U gelooft Omtzigt's uitleg? Dat geloof ik wel, ja. Dat geloof ik wel, ja. Daar ga ik wel in mee. Elk mens is uniek. Allemaal op een eigen manier. Maar wij moeten samen door één deur in. Maar wilt u dan dat Omtzigt door één deur gaat met Wilders, Jesselges en Van der Plas? Dat had hij wel doen. Of wilt u dat hij door één deur gaat met bijvoorbeeld Timmermans, Jette? Timmermans niet, dan heb ik liever Caroline van der Plas. En dat groepje wat er was. Uw vrouw wil niet dat hij door één deur gaat met Timmermans. Dat wat er nou zat, had ik het volste vertrouwen in. Maar als de boel achter de hand gehouden wordt en wordt niet volledig bekendgemaakt voor meneer Omtzigt, ja, dan heeft hij een groot gelijk dat hij zo heeft gekozen. Want ik ben hier in Raalte, omdat hier werd de partij van Pieter Omtzigt de grootste op de voet gevolgd door de PVV. Ja. En dan BBB en VVD. Heeft u toevallig NEC gestemd? Ik heb wel NEC gestemd, ja. En wat vindt u van zijn stap? Wel jammer weer. Dan duurt het weer langer dat ze bij elkaar komen. En zou u, als er eventueel toch nieuwe verkiezingen komen, weer op hem stemmen? Dat durf ik niet te zeggen. Niet direct. Ik ben wel een fan van Pieter Omtzigt. Ja, als je ziet hoe hij met die kindertoeslagaffaire omging, dan denk ik van nou, dat pet je af. En dat staat nog steeds? En de PVV, daar ben ik helemaal geen voorstander van. Dat hij de grootste geworden is, vind ik triest. Vindt u dan oké dat Omtzigt met de PVV überhaupt praat? Of bent u dan eigenlijk wel blij met deze stap? Ik ben er wel blij mee. Wat er gisteren gebeurd is? Ja. Want u hoopt dat u dan niet meer met de PVV in zee gaat? Ja, maar de PVV is wel de grootste. Dus wat moet je daarmee? Jorden, verslag van Laura Kors. Straks, hoe kijken boeren die niet de weg op gingen de afgelopen dagen naar alle ontwikkelingen in Brussel als het gaat om de regelgeving? We praten straks met een boerin uit Aalten. Maar nu eerst het NOS Nieuws. NPO Radio 1. En dat krijg je van Jan van de Putten. De Israëlische premier Netanyahu reageert vanavond waarschijnlijk op het voorstel van Hamas voor een staakt het vuren. Hij geeft om 6:30 Nederlandse tijd een persconferentie. Hamas heeft voorgesteld om 4,5 maand de wapens neer te leggen. In die tijd moeten dan gijzelaars en gevangenen worden geruild. Moet Israël zich helemaal terugtrekken uit de Gazastrook en moet er wederopbouw beginnen. En moet er worden gesproken over een eind aan de oorlog. Een Israëlische functionaris heeft al anoniem gezegd dat Israël niet met alle eisen akkoord kan gaan. Politie en Openbaar Ministerie gaan sneller en harder optreden tegen actievoerders die de wet overtreden. Ze kunnen voortaan meteen worden beboet. Dat is besloten in spoedoverleg met demissionair minister van Justitie Jessel Gus. Zoekactie naar de al jaren vermiste Adrie Knops in Hoogvliet heeft niets opgeleverd. De politie zocht vanmiddag in de buurt waar eerder zijn auto werd teruggevonden. Knops verdween in 2001 en de zaak werd weer opgepakt op verzoek van de Peter R. de Vries Foundation. Salah Abdeslam is vanuit België naar Frankrijk gebracht, waar hij de rest van zijn levenslange celstraf moet uitzitten. De bekendste terrorist van de aanslagen in Parijs en Brussel in 2015 en 2016 wilde zelf niet naar Frankrijk, want volgens hem zijn de omstandigheden in de gevangenis daar slechter. En bewoners van twee wijken in Goes krijgen van de gemeente het advies om ramen en deuren dicht te houden. Bij een brand in een dorp in de buurt is vanochtend vroeg asbest vrijgekomen. En dat wordt opgeruimd door een gespecialiseerd bedrijf. Dankjewel Jan. Dan krijg je het weer van Peter Kuipers-Munneke. In het noorden was vandaag best wat zon, in het midden trouwens ook. Maar in het zuiden heel veel bewolking. En zeker in de zuidelijke helft van Limburg regende het zo'n beetje de hele dag. Dat waren dus grote verschillen. Vanavond en vannacht is het overal droog. In het zuidoosten kan daarbij wat mist ontstaan. In het noorden hier en daar wat opklaringen. En het wordt best een koude nacht. Het gaat vriezen op veel plaatsen, 1 of 2 graden. Daarbij is er ook vrijwel helemaal geen wind. En dat zorgt vooral dus in het zuidoosten voor kans op wat mist. Nou, morgen hebben we dan een bewolkte en best wel kille dag. Want de temperatuur ligt bijna de hele dag op zo'n 2 of 3 graden. 'S Ochtends is het op veel plaatsen nog droog. Maar aan het eind van de ochtend gaat het als eerste in het zuiden opnieuw regenen. Dat is best veel regen die er valt. 'S Middags ook in het midden van het land. En zo in de loop van de middag trekt dat naar het noorden. En daar liggen de temperaturen dan zo laag dat het waarschijnlijk wat natte sneeuw is. Nou ja, je kunt je er wat bij voorstellen. Regen bij 2 of 3 graden. Dat is meestal niet om over naar huis te schrijven. Daarna krijgen we weer hele zachte lucht. Dus het is echt een beetje op en neer gaan van warme en koude dagen achter elkaar. Overmorgen hebben we namelijk ineens weer 13 graden als maximum temperatuur. Maar ook dan is het bewolkt en vrij regenachtig. Dankjewel Peter. Dan verkeer krijg je van Bianca Damink. De dagelijkse files zijn nog niet zo heel lang. De meeste staan in Zuid-Holland. Er zijn niet zo heel veel bijzonderheden. Dit zijn de files met de meeste vertraging. De A4 van Den Haag naar Rotterdam bijvoorbeeld, tussen Den Haag-Zuid en knooppunt Ketelplein. Daar heb je nog 20 minuten op onthoud. De A12 rijdt het langzaam van Utrecht naar Den Haag tussen Gouda en Bleiswijk door een pechgeval. Daar sta je 10 minuten in de file. De rechterrijstrook is dicht. Het is druk op de A16 van Rotterdam naar Breda, tussen de knooppunten Terbrechtseplein en Ridderkerk. Ook daar is het oponthoud 10 minuten. En op de A27 van Utrecht naar Gorkum staat een vrachtwagen met pech. Je hebt daardoor een kwartier vertraging tussen Hagestein en Noorderloos. Eén vandaag. Hila Noorzai. Ja, komen de boeren en de politiek er niet uit tot 15 februari... dan kunnen jullie een nieuwe golf van spontane protesten over Nederland verwachten. Dat schrijft Farmers Defence Force in een statement. Ja, en dat statement volgt na dagen aan nieuwe demonstraties... waarbij asbest wordt gedumpt en allerlei zooi in de fik wordt gestoken... op Nederlandse snelwegen. En in verschillende Europese landen worden trekkers ingezet... om actie te voeren door boeren. We praten erover met Suzanne Rusink, boerin in het Achterhoekse Aalten. Goedemiddag, mevrouw Rusink. Goedemiddag. U bent zelf niet gaan demonstreren. Voelt u wel de druk om dat te doen? Ik snap wel waarom het gebeurt. En ook dat er gewoon de nood is echt hoog, zeg maar. Dus het achterliggende verhaal is denk ik langzamerhand wordt wel duidelijk. En ook niet dat het een Nederlands probleem is, maar wel een Europees probleem. Ja, u zegt de druk is heel hoog. Waar loopt u tegenaan? Veranderde regelgeving. En nou is dat op zich niet zo heel erg. Maar ik denk in algemene zin, er wordt heel veel van ons gevraagd, onder andere met de Green Deal. En dat mag, hè. Dat kunnen we maatschappelijk met z'n allen ook willen. En we kunnen zeggen hoe belangrijk dat is. Maar daar staat tegenover geen enkel extra cent per liter of per kilo vlees die we produceren. Waardoor het spagaat eigenlijk veel groter wordt. En het perspectief op lange termijn, ook financieel gezien... Want dat vind ik ook bij duurzaamheid horen. Dat wordt gewoon steeds ingewikkelder en lastiger. En ik wil best in groene dingen investeren. Maar dan moet het niet ten koste gaan van mijn inkomen... die nog minder en nog minder en nog minder wordt. Ja, dus jij zegt eigenlijk, ik kan het niet betalen, die overstap. Nee, dat is eigenlijk, ja, dat is een hele simpele conclusie. Nee, ik kan het niet betalen en ik zou echt niet weten... hoe we dat op korte termijn op kunnen lossen. Met zulke grote ambities die we met z'n allen hebben. Ja, Brussel wil dat u ecologischer gaat boeren. Dus u zegt, ja, dat wil ik ook wel, maar ik heb het geld gewoon niet. Nee, en dan kunnen we zeggen met z'n allen... nou, als de consument bijvoorbeeld 10 cent per liter of per melkpak meer betaalt... dan zijn we er. Ik denk dat we daar veel meer kunnen oplossen... mits die 10 cent direct naar de eerste schakel in de keten gaat. En dat ben ik als boer. Vaak wordt die toch verdeeld over al die schakeltjes die erachter zitten... waardoor uiteindelijk maar 1 cent misschien bij mij terechtkomt. En van die 1 cent kan ik niet aan al die groene duurzaamheidseisen voldoen. Dat gaat gewoon niet. Nou zijn er ook mensen die zeggen... Brussel is ook de plek waar die subsidies vandaan komen. Ongeveer 1/3 van het totale budget, 55 miljard. Dat gaat naar boeren. Nederlandse boeren krijgen ongeveer 800 miljoen euro. Hoe ziet u dat dan? Is dat dan niet genoeg? De verdeling is al een beetje gek. Die premie zit gekoppeld aan een hectarepremie. U kunt zich voorstellen dat Frankrijk, Duitsland... Dat landen zijn met veel meer hectares dan in Nederland. Degene die hectares hebben in Nederland zijn boeren met melkvee. Die hebben het over het algemeen ook veel eigen gronden... waar die hectarepremie op toegekend zit. Die hectarepremie is de afgelopen jaren al flink teruggeschroefd. En dat is niet erg, maar dat wordt gedaan omdat er geen werkelijke waarde aan onze melk wordt toegekend. Dus daarvoor hebben wij die premie eigenlijk al nodig. Ben je werkzaam in de intensieve sectoren, dus varkenshouderij of pluimvee, dan kreeg je eigenlijk al nooit van die subsidies. Maar ook daar worden steeds meer welzijnseisen, duurzaamheidseisen opgelegd. En daar wordt nul vergoeding voor toegekend. Ja. Roosmarijn Lubbe, ik kom bij jou van het opiniepanel. Je zit nog steeds bij ons in de studio, gelukkig. Je was druk, want ook dit heb jij gepeld. Wat vinden de mensen van deze protesten? Nou, hoe het deze week ging met de boerenprotesten... dus puin op de snelweg dumpen, afval, zelfs asbest in de fik steken... ja, dat gaat mensen echt veel te ver. Driekwart heeft geen begrip voor de manier waarop er nu wordt geprotesteerd. Hooligangedrag zie ik zelfs. Mensen willen dan ook echt dat dit harder wordt aangepakt. Omgekeerde vlaggen, protesteren bij provinciehuizen... dat moet volgens deelnemers nog wel kunnen. Maar gewone mensen die hoeven geen last te hebben van de protesten... niet op te draaien voor de kosten van het opruimen... en het mag al helemaal niet gevaarlijk worden, zeggen mensen. En dat is wel wat er deze week gebeurde. Ja, en hoe zit het dan met het begrip voor de boeren? Nou, dat is wel een belangrijk onderscheid... want mensen keuren deze vorm van protesten dus af... maar meer dan de helft snapt wel dat boeren ontevreden zijn... en dat ze de straat op gaan. De stikstof, en wat mevrouw Rusink net al zei... steeds nieuwe regels, lage voedselprijzen. Ja, mensen zien dat gebeurt... en ze zien dus ook dat boeren het zwaar hebben... en vinden wel dat boeren meer waardering zouden kunnen krijgen. Maar asbest in de fik steken, dat is dus niet daarvoor de manier. Ja, mevrouw Rusink, hoe heeft u eigenlijk naar die demonstraties gekeken? Want de druk is ook bij u hoog... Ja. Ja, ik ben sowieso niet iemand die snel gaat demonstreren. Ik vind we moeten in gesprek blijven, het oplossen aan tafel. Want dit is niet alleen mijn probleem, dit is echt een maatschappelijk probleem. En we willen allemaal naar een duurzamere, gezondere, betere wereld. En daar wil ik als boer echt aan bijdragen, net als al mijn collega's. Maar dat gaan we alleen maar bereiken door gezamenlijk dit ook maatschappelijk te gaan dragen en die kentering in te zetten. Dit gaan we niet bereiken door asbest op de snelweg te gooien of gevaarlijke situaties te laten ontstaan. Dat gaat echt niet helpen. Dus we zullen het samen moeten doen. Daarom is het ook super fijn om te horen dat er nog steeds begrip is en dat die burger de boer waardeert. En dat hij met ons best wel bereid is om samen over dat soort hele grote thema's na te denken. Maar dan vraag ik ook de politiek, blijf niet alleen maar praten, maar ga ook wat doen. En weet je, ik ben een pasmelder en dat ben ik volgens mij al jaren. Maar er is nog nooit één ambtenaar bij mij op de boerderij geweest die zegt, hey, u bent een pasmelder, laten we eens even om tafel gaan zitten om te kijken wat er wel kan. Ja. En dat mis ik gewoon. Nou, het lijkt me voor u ook best wel lastig. Want het zijn natuurlijk problemen die blijven opstapelen. Het is de derogatie, het zijn de pasmelders. Eigenlijk sinds die uitspraak van de rechter blijft het maar doorgaan zonder dat er oplossingen zijn. Dus dat lijkt me ook ontzettend frustrerend. Terwijl u wil in gesprek, maar u loopt eigenlijk tegen een muur aan, lijkt het. Ja, u zegt het precies goed. Wij lopen elke keer tegen een muur aan. Terwijl mensen wel zeggen en je schouderklopje geven, je bent goed bezig, het kan nog wat extra stappen. Dus echt, we willen wel. Maar als je steeds tegen een muur op blijft lopen. Kijk, ik ben jong en ik heb nog wel energie. Maar ik kan me ook voorstellen dat je richting de 60 bent. En dat je denkt, ik zet mijn boerderij te koop. Ik ben er helemaal klaar mee. En wat jammer is, is dat je die leeftijdsgrens wordt steeds iets lager. En het zou zonde zijn dat ook jonge boeren nu zoiets gaan hebben van, we hebben hier geen zin meer in. Want over een aantal jaar komen we echt boeren tekort. Ja. Dus we moeten die grens niet laten bereiken volgens mij. We moeten van tevoren zeggen, boeren, we begrijpen jullie. We gaan met jullie zitten en er komt binnen nu en heel snel gewoon echt een lange termijn visie. En daar gaan we op focussen. Ja, goed. Dat begrijp ik. Dat is denk ik heel helder en netjes gezegd. Ondertussen is er natuurlijk ook asbest wat gewoon in de fik wordt gestoken op de snelweg. Dus dat is dan weer het andere uiterste. Ik wil even naar een geluidsfragment van Jeroen Kandel. Die hebben wij gesproken van de Wageningen Universiteit. Hij houdt zich bezig met landbouw en voedselbeleid en hij ziet het volgende. Ja, het is uitermate effectief. Hè. We zien dat binnen een aantal weken dat er een aantal maatregelen in het Europees landbouwbeleid zijn teruggeschroefd. Boeren hoeven volgend jaar hun land niet braak te leggen. En dat ook voor de klimaatdoelen van de Europese Commissie, dat daarin alle concessies zijn gedaan aan de boeren. Dat een doel dat werd voorgesteld voor het reduceren van broeikasgasemissies, dat nu is teruggedraaid. Ja, ook een voorstel om het gebruik van pesticiden te halveren is ingetrokken tot grote teleurstelling van wetenschappers. En we hebben het al over die rol van supermarkten gehad in deze problematiek. U zegt, zelfs al worden de prijzen verhoogd, dan komt niet alles bij ons terecht. Dus zij zouden er wat u betreft ook een rol in moeten spelen. Ja, zeker. Wat ik eerder heb gezegd, dit is echt een maatschappelijk probleem. En het gaat ook over waterkwaliteit, over luchtkwaliteit, waar wij aan bijdragen. En iedereen geniet daarvan. Dus iedereen heeft daar baat bij. Dus daarom moet het ook samen opgelost worden. Ja, dit kunnen wij niet alleen. Helemaal wanneer je de eerste schakel in de keten bent, gaat dat gewoon niet. In de komende periode gaan vertegenwoordigers van de boeren weer in gesprek met de overheid. Verwacht u dat ze eruit komen? Of denkt u dat we snel weer trekkers op de snelweg gaan zien? Ja, ik hoop het echt. Ik hoop echt dat ze eruit komen. Maar waar ik me steeds over verwonder is dat die overheid maar niet ziet of niet lijkt te zien hoe groot de nood is bij die boer echt op een bedrijf. Ze staan veel te ver weg van echt de bedrijfsvoering. En dat is zo gigantisch jammer. Als ze daar iets meer moeite in zouden steken, zouden ze denk ik veel sneller stappen kunnen zetten. Het is toch te gek voor woorden dat er eerst asbest gedumpt moet worden op de snelweg voordat ze wakker worden en gaan bewegen. Dat zou toch niet nodig moeten zijn? Nee, het zou überhaupt niet nodig moeten zijn. Mevrouw Rusink, dank u wel. Vanavond is hier ook aandacht voor bij 1 Vandaag op TV. En dat zie je om 17:15 om NPO 1. Feit of fictie? En dat gaat vandaag over lagere huurprijzen. Ja, want veel mensen betalen nu te veel voor hun huurwoning. En met een nieuwe wet wil demissionair minister Hugo de Jonge de hoge huren in de vrije sector aan banden leggen. Gisteravond zei Frans Timmermans van GroenLinks PvdA daar het volgende over bij Sofie en Jeroen. Ik hoop dat we de huurders kunnen helpen op korte termijn. Het zou zo'n mooi signaal zijn dat je tegen mensen die in het onderwijs werken, in de zorg werken, kunt zeggen: hiermee ga je onder een puntensysteem vallen. En dat betekent voor velen van jullie dat je iedere maand €190 aan iets anders uit kan geven. Zo, dat is lekker. Ja. Dus bij die nieuwe huurwet betaal je gemiddeld €190 per maand minder aan huur. Nou, dat zijn we dus gaan checken. Want bij die nieuwe wet, die geldt voor nieuwe huurcontracten, daar is er een puntensysteem. En daarbij is het aantal punten van de woning gekoppeld aan de maximale huurprijs. Woningmarktdeskundige Peter Boelhouwer legt het uit. Voor de huidige huurders verandert er in feite niets. Maar voor nieuwe huurders, die gaan straks de huur betalen op basis van het puntensysteem, wat tot nu toe alleen maar geldt voor huurwoningen tot €880, 142 punten. Dat wordt opgetrokken richting de 186 punten tot €1223. En dat betekent dat een deel van die woningen, dat die straks ook gereguleerd gaan worden. En dan kun je dus niet meer de maximale huur vragen. Oké, en hoe worden die punten voor een woning dan bepaald? Ja, het zijn echt verschillende elementen die daarin meewegen, zegt Boelhouwer. Het puntensysteem is gebaseerd op de kwaliteit van de woning. En daar zit de oppervlakte in, daar zit de WOZ-waarde in. Hè. Dat is een beetje de omgeving. Er zitten energiebesparende maatregelen in, buitenruimte. Die bepalen maximaal hoeveel punten je mag vragen. Oké, de huur gaat omlaag. Dat klinkt mij als positief in de oren. Lekker meegenomen, denk je dan. Maar het kan ook nadelig uitpakken, zegt woningmarktdeskundige Frank Wassenberg. Effecten op langere termijn, die kunnen zijn, maar dat is dus nog onzeker, dat er huurwoningen uit de markt gehaald worden. Want een voordeel voor de huurder betekent eigenlijk een nadeel voor de verhuurder. Ja, en de verhuurder kan niet alleen minder huur vragen, hij moet sinds vorig jaar ook meer belasting betalen. We vroegen aan Boelhouwer hoeveel verhuurders hun woning mogelijk in de verkoop gooien. We hebben zelf onderzoek gedaan, een van onze studenten, op basis van een enquête bij particuliere verhuurders. En dan geeft de helft aan dat ze zeker hun woningen gaan verkopen. En een kwart gaat een deel verkopen. Nou zal die soep misschien niet zo heet gegeten worden, maar dat een deel verkocht gaat worden, dat lijkt wel zeker. Ja, en dan krijg je juist weer krapte op de huurmarkt. Ja, maar goed, het is overal krap. Ja. Hoe zit het dan nu met die €190 die huurders dan zouden besparen? Ja, dat vroegen we aan het ministerie van Binnenlandse Zaken. Uit die data blijkt dat de huur van 163.000 woningen naar verwachting daalt met gemiddeld €145 per maand. En daarnaast gaan nieuwe huurcontracten in het middensegment omlaag, waardoor de huur van 157.000 woningen gemiddeld met €240 per maand daalt. Nou, neem je daar nou het gemiddelde van die €145 en van die €240, dan kom je uit op ongeveer €190 per maand. Oké, en wie gaat het dan controleren? Ja, dat moet de gemeente doen, vertelt Wassenberg. En dan kunnen ze boetes opleggen. En misschien dat ook wel die dreiging daarvan alleen al voldoende is. Maar dat betekent wel een extra taakje voor gemeenten er weer bij. Dus dat is nog wel een probleem wat ze zien. Ja, want na zo'n boete kunnen verhuurders dan ook hun vergunning kwijtraken. Ja, de wet wordt morgen in de Tweede Kamer behandeld. Voor nu de conclusie, Lammert. Ja, besparen huurders met de nieuwe huurwet gemiddeld €190 per maand, zoals Timmermans beweerde. Ja, dat klopt. Het is alleen wel de vraag of dat ook op de langere termijn gunstig uitpakt. Maar de uitspraak is een feit. Kijk. Dan naar de verkeersinformatie en die krijg je van Bianca Damink. De meeste vertraging heb je nu op de A27 van Breda naar Utrecht tussen knooppunt Gorkum en Lexmond. Daar is het oponthoud ruim een half uur door een vrachtwagen met pech. En op de A50 van Zwolle naar Arnhem heb je ook een half uur tijdverlies tussen Epe en Apeldoorn. Daar is een ongeluk gebeurd. Ja, de Belastingdienst komt personeeltekort om miljarden aan coronabelastingschuld te innen. Dat schrijft de Algemene Rekenkamer. Hoe zit dit, Lammert? Ja, het gaat om €14 miljard aan nog openstaande coronaschulden. Het komt doordat het demissionaire kabinet in die tijd met een steunpakket voor ondernemers kwam en onder andere het betalen van belasting uit konden stellen. Fijn voor die ondernemers natuurlijk, maar een lening blijft een lening. 210.000 ondernemers hebben die lening nog niet volledig terugbetaald. En de Algemene Rekenkamer zegt nu dat de Belastingdienst zo'n 400 voltijdsbanen nodig heeft om al die schulden weer terug te innen. Ja, banen voor mensen die er nu niet zijn. We praten erover met Ewout Eergang van de Algemene Rekenkamer. Goedemiddag. Goedemiddag. En meneer Eergang, gaat het dan nog wel lukken om die 14 miljard aan openstaande coronaschuld terug te krijgen? Nou ja, dat zal niet voor die volledige 14 miljard gaan lukken. Kijk, het goede nieuws is dat 26 miljard is al volledig terugbetaald. Dan blijft 14 miljard over. En het goede nieuws is ook dat van die 14 miljard, daarvan wordt ruim 8 miljard eigenlijk netjes afgelost. Nu gewoon conform de betalingsregelingen die daarvoor zijn getroffen. Daar kunnen ze dan maximaal 5 jaar over doen. En dan het probleem zit eigenlijk in De resterende 5,7 miljard. Nou, er zit dus een groep bij die dus achterloopt, of flink achterloopt, maar wel deels betaald of betaald heeft. En er is een groep bij, de andere helft ongeveer van die 5,7 miljard... Die nog helemaal niets of nagenoeg niets heeft betaald. Waar dus echt het risico heel reëel is dat voor een groot deel niet terugkomt. Dus er is al een behoorlijk risico op die laatste 5,7 miljard. Oké, dus stel... Voor ons als schatkist. Ja. Voor de schatkist van ons allemaal. Want stel, ik ben ondernemer, ik heb coronaschuld. Dat betekent dus dat de Belastingdienst dus eigenlijk niet genoeg mensen heeft om mij mijn schuld terug te laten betalen. Zitten daar dan nog gevolgen voor mij aan? Nou, als u ondernemer bent en u moet nog schuld terugbetalen, kunt u sowieso een betalingsregeling treffen. En als u daar zich netjes aan houdt... Maar dat doe ik niet. Zeer ruim, ja. En als u dat niet doet, dan wordt op een gegeven moment wordt u uit de betalingsregeling gezet. En dan moet u alles in één keer betalen. En dan komt er zo'n hele enge brief van een dwangbevel. Hè, in naam der koning, dat u alles in één keer moet betalen. Ja, en daarna volgt dan normaal gesproken de dwanginvordering. En dan kan er echt een deurwaarder beslag bij de bank volgen. Daar hebben ze nu niet genoeg geld voor. Daar zit het, bij die laatste... Nou, er niet genoeg... Oh, sorry, niet mensen, genoeg mensen voor. Dus bij die laatste stap zit het gebrek aan mensen. Ja, en dat komt omdat er is gewoon een tekort aan mensen. En andere zaken hebben prioriteit. Zoals bijvoorbeeld het opnemen van de telefoon. Als het bijvoorbeeld bezwaar aantekent dat er een antwoord op komt. Betalingen netjes worden gewerkt. Nou ja, dat betekent dus wel dat de risico's toenemen. Want het zijn wel eigenlijk de ondernemers die sowieso moeite hebben om terug te betalen. Of misschien niet willen terugbetalen. Nou, als dan ook die dwanginvordering, als daar onvoldoende mensen voor zijn. Ja, dan nemen de risico's wel toe. Ja, dus eigenlijk kan ik het een beetje op zijn beloop laten. En op goed geluk hoef ik het dan niet terug te betalen als ik het zo hoor. Nou, dat is erg onverstandig, want de rekening blijft wel oplopen. Ook omdat er 4% invorderingsrente wordt gerekend. Die vordering blijft wel staan. De kans is heel groot dat misschien niet morgen of overmorgen, maar op termijn de Belastingdienst alsnog langskomt. Maar de risico's voor de schatkist nemen natuurlijk wel toe als bijvoorbeeld in die tussentijd problemen ontstaan en een bedrijf op een later moment niet meer terug kan betalen, ook niet met dwanginvordering. Dus daar zitten de risico's voor de belastingbetaler. Ja, nou goed, in dat rapport staat dat staatssecretaris Marnix van Rij van het ministerie van Financiën de Kamer dus beperkt geïnformeerd heeft over de tekorten. Wat heeft hij nagelaten dan? Nou, wij hebben niet in ons rapport gezegd dat hij iets nagelaten heeft, maar in het rapport staat, of in de brief aan de Kamer staat in een bijlage, dus dat die capaciteitstekorten er zijn en dat dat gevolgen heeft voor de inning. Wij hebben ons rapport eigenlijk geschetst wat dat concreet betekent. Nou, dat bijvoorbeeld deurwaarders op dit moment geen opdrachten hebben om bij de belastingdienst aan de slag te gaan. En dat natuurlijk ook dan risico's betekent voor de invordering. En dat hebben we met het rapport in beeld proberen te brengen. De staatssecretaris heeft aan de Tweede Kamer gemeld van nou, ik verwacht een verlies van 2,5 miljard euro. Nou ja, dat uit ons onderzoek blijkt dat dat zou best een mooie uitkomst zijn als dat het uiteindelijk een verlies is. Want ja, we zien risico's bij 5,7 miljard euro. Dus het kan ook flink hoger uitvallen. Maar dat stond dus in een bijlage? Nou, het laatste stond in ons rapport. Maar dat er tekorten waren, personeelstekorten die gevolgen hebben voor de inwoners, dat stond in bijlagen. Een van de bijlagen van brieven die aan de Tweede Kamer zijn gestuurd. Dus ja, de Kamer is geïnformeerd. Maar het was wel een hele beperkte manier van informeren natuurlijk. Dat zegt u heel netjes. Nou kijk, de Kamer is geïnformeerd. Het is niet zo dat er daarmee geen sprake is geweest van informeren. Maar we hebben ons met ons rapport wel geprobeerd om meer concreet beeld te schetsen wat dat in de praktijk betekent. En ook wat de risico's daarvan zijn. Ja, maar als eerlijk zijn, dan was dat vrij beperkt. En dat blijkt ook wel uit het rapport, toch? Nou kijk, dat is denk ik ook een oordeel wat uiteindelijk aan de Tweede Kamer zelf is. Maar het is onze taak om de Kamer te informeren op grond van ons onderzoek wat er zowel speelt in de praktijk. Ja, en we laten hiermee eigenlijk zien dat er toch grote problemen zijn in de in de uitvoering door personeelstekorten. En dat dat ook risico's heeft voordat dat het belastinggeld uiteindelijk allemaal netjes wordt terugbetaald. En geldt dit dan alleen voor de coronasteun of geldt dit ook voor toeslagen? Nou, toeslagen is inmiddels niet meer bij de Belastingdienst, maar een aparte dienst. Dus dit geldt niet zomaar voor toeslagen ook. Maar het speelt wel breder bij de Belastingdienst dat er tekorten zijn. En dat er een bewuste keuze is gemaakt om die dwanginvordering een lage prioriteit te geven. Dat is overigens. Als je een tekort hebt aan personeel, dan is het verstandig om een prioritering te maken. Omdat je sowieso nooit al het werk kunt doen wat je moet doen. Ja, en als je een keuze maakt, dan betekent dat ook dat iets anders minder prioriteit heeft. En dat is hier de dwanginvordering. Ja, dus we hebben met ons rapport eigenlijk met ons onderzoek in beeld gebracht wat daar de consequenties van zijn. Ja. Er is geen eenvoudige oplossing. Ze kunnen niet zomaar even een blik nieuwe mensen opentrekken en dergelijke. Maar wat wij wel echt ook aan de Tweede Kamer mee willen geven, want op enig moment komt er een akkoord tussen partijen en een nieuwe regering, zou je verwachten. Van pas nou op dat je niet met nog veel meer ingewikkelde fiscale regelingen komt. Want we hebben al een heel ingewikkeld belastingstelsel, wat al heel moeilijk uitvoerbaar is met niet genoeg mensen. We proberen het wat beter uitvoerbaar te maken in plaats van nog ingewikkelder. Dat zou wel voor de Belastingdienst heel goed zijn. Ik vind het wel moeilijk te begrijpen, want er zijn een aantal dingen waar ik vandaag best verontwaardigd over was. Want het is een probleem wat langer bekend is. De Kamer is geïnformeerd via een bijlage die ergens tussen zat. Toeslagenouders die konden we heel makkelijk vinden, maar een bedrijf als Holland Casino heeft een openstaande schuld van 249 miljoen. Die kunnen we dus momenteel niet dwingen om de coronasteun terug te betalen, want personeelstekort. Snapt u het nog? Nou, ik kan niet te veel op individuele belastingplichtigen natuurlijk ingaan, maar bedrijven kunnen gewoon een betalingsregeling hebben en moeten dan gewoon netjes terugbetalen. De meeste ondernemers die een betalingsregeling hebben, die doen dat ook. Maar ik snap wel uw verbazing. Wij hebben daar zelf ook zorgen over. Het risico is natuurlijk dat daar een verkeerd signaal op uitgaat voor de belastingsmoraal in ons land. Dat wij allemaal netjes moeten betalen. En dat mensen die dat niet doen, dat daar tegen wordt opgetreden. En dat precies dat is nu iets wat onder druk staat. Er is namelijk sprake van dwanginvordering bij deze coronabelastingschulden. Dus dat is ook gewoon echt iets wat zorgelijk is. Ja, goed, nog even kort terug naar de formatie. Want formerende partijen BBB en PVV willen bijvoorbeeld minder ambtenaren. Dat zou niet opschieten als ik het zo hoor. Hoe ziet u dat? Nou, of de politiek meer of minder ambtenaren wil, dat is uiteindelijk een politieke keuze. Maar wat wij wel van politici mogen verwachten is dat zij goed kijken naar wat de gevolgen zijn van politieke keuzes. En bijvoorbeeld voor organisaties die moeten zorgen in de uitvoering dat overheidstaken goed worden uitgevoerd. Zoals bijvoorbeeld de Belastingdienst nu al te weinig mensen heeft om die taken goed te kunnen uitvoeren. Precies. Het blijft een politieke afweging. Maar ja, dat kan natuurlijk niet zomaar, in ieder geval niet zonder een veel eenvoudiger belastingstelsel met minder mensen toe. Ewout de Eergang van de Algemene Rekenkamer, dank u wel. Dan Lambert, kom ik nog even bij jou. Wat heb jij nog voor ons? Johnny Jordaan zou vandaag 100 jaar zijn geworden. En organisator Jan de Bie van het Jordaan Festival vertelt hoe uniek die was. En we hebben dan daar een koor of een Jordaan ensemble. En die gaan dan daar een liedje zingen over de Jordaan. En dan merk je dus gewoon aan het jonge publiek dat ze alle liedjes kunnen. Ja, prachtig toch? Dankjewel, je hoorde hier Eén Vandaag op radio. Zometeen 17:15 zie je ons op tv. En natuurlijk altijd online via eenvandaag.nl. Hier zometeen Dielke Teertstra met Nieuws & Co. Van ons fijne middag. Avrotros, de omroep voor ons. NPO Radio 1. 5 dagen. Ons kleinste type schip, dat is van 7000 naar 300 gegaan. Daar is 95% van verdwenen. Het gaat slecht met de binnenvaart. Steeds meer schepen verdwijnen. Sluizen en bruggen die voor problemen zorgen. En de uitstoot van kankerverwekkende gassen. Ik praat met schippers over hun grenzeloze liefde voor de rivier. En grote zorgen. Kijk, de vergroeningseisen staan hier los van. Die zijn er ook. Maar dit gaat echt alleen maar om te zorgen dat we er niet meer zijn. NTR. En Poont met 5 dagen. Elke avond tussen 8:30 en 9:00. Persoonlijke verhalen over de binnenvaart. Op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer.